To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 marca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Deklaracja rzymska podpisana, za chwilę o tym, co tuż po uroczystości mówiła premier Beata Szydło. Białoruska milicja zablokowała biuro obrońców praw człowieka w Mińsku. Zatrzymała kilkanaście osób. Kamil Stoch ustanowił rekord życiowy. Polscy skoczkowie na trzecim miejscu w konkursie drużynowym. Będziemy działać wspólnie w zależności od potrzeb, w różnym tempie i z różnym nasileniem, podążając jednocześnie w tym samym kierunku, głosi deklaracja rzymska przyjęta w stolicy Włoch przez przywódców 27 państw i instytucji Unii Europejskiej, już bez Wielkiej Brytanii, która szykuje się do Brexitu. Unia jest niepodzielona i niepodzielna, podkreślono w dokumencie. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówił podczas uroczystości w Rzymie, że Unia Europejska musi być zjednoczona. Tylko jeżeli będziemy działać razem, możemy stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Tylko jednocząc się możemy zapewnić przyszłym pokoleniom bardziej zamożną, bardziej społeczną i bezpieczniejszą Europę. Solidarną Unię, silną wewnętrznie, jak i silną na świecie. Premier Beata Szydło powiedziała dziennikarzom po podpisaniu deklaracji, że jest to początek drogi zmian, które muszą nastąpić w Unii. Dla Polski to jest najważniejsze, że jest potwierdzona jedność Unii Europejskiej, że jest potwierdzona wola wszystkich państw członkowskich do tego, abyśmy razem wspólnie budowali naszą przyszłość. Teraz czas na to, abyśmy przygotowali dobre projekty, które będą wypełniały ten dzisiejszy dniem, będą tym kolejnym krokiem i żebyśmy mogli mówić o rozwijającej się jednej i szczęśliwej Europie. Ceremonia na rzymskim Kapitolu upamiętniła 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, które dały początek integracji europejskiej. W Warszawie trwa manifestacja poparcia dla obecności Polski w Unii Europejskiej. Zaczęła się od Ody do Radości i polskiego hymnu. Były przemówienia polityków. Głos zabrał m.in. lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Polska znalazła się na rozdrożu Unii Europejskiej. Albo będziemy w centrum Europy i ją współtworzyć, będziemy wśród jej liderów, albo z tej Europy wylecimy. Marsz dla Europy wyruszył z placu na Rozdrożu, zmierza teraz na plac Zamkowy. Do udziału w obywatelskiej manifestacji poparcia dla Unii Europejskiej zachęcały Platforma i Nowoczesna, także KOT, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Centrum imienia profesora Bronisława Geremka oraz Fundacja Schumana. Podobne marsze odbywają się dziś w wielu miastach państw członkowskich Unii. Białoruska milicja zablokowała miejsce zbiórki demonstrantów w Mińsku. Ludzie nie są wpuszczani na plac w pobliżu Akademii Nauk w Białorusi, gdzie miał się odbyć organizowany przez opozycję wiec w 99. rocznicę proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej, pierwszego w historii państwa białoruskiego. Zamknięto wejścia do kilku pobliskich stacji metra. W pobliżu stoi dużo milicyjnych pojazdów. Zatrzymano już kilkanaście osób. Tak komentuje to jeden z mieszkańców Mińska, który przyszedł na demonstrację. No tak nie zdziałam. Tak postępować nie można. Po co ten strach? Jak bardzo trzeba bać się ludzi, aby zgromadzić tylu funkcjonariuszy z bronią? Media poinformowały, że funkcjonariusze milicyjnego OMON-u weszli w Mińsku do siedziby zdelegalizowanego przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna, gdzie było około 30 osób. Według niepotwierdzonych informacji wśród zatrzymanych jest Alech Hułak, szef Białoruskiego Komitetu Helsińskiego. Spokojny przebieg mają natomiast wiece opozycji w Brześciu, Grodnie i Homlu. Polacy znów na podium. W ostatnim drużynowym konkursie Pucharu Świata zajęli trzecie miejsce. Triumfowali Norwegowie przed Niemcami. Biało-czerwoni są już niemal pewni zwycięstwa w klasyfikacji Pucharu Narodów. Polacy startowali w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot oraz Kamil Stoch, który w finałowej serii ustanowił rekord obiektu i Polski – 251,5 metra. Nie do końca wiedziałem, że to będzie taki dobry lot, ale jak to się mówi, zacisnąłem zęby i później zaczęło mnie coraz wyżej wznosić. No i sobie myślę, że to jest już taki skok fest. Mówił w TVP Info Kamil Stoch. Dodajmy, że jutro konkurs indywidualny. Miejsca pracy milionów osób na całym świecie w najbliższych latach mogą być zagrożone ze względu na postępującą komputeryzację i zastępowanie ludzi robotami. Według najnowszego raportu sporządzonego na ten temat, ten problem szczególnie będzie dotyczył Amerykanów. W Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższych 15 lat 38% stanowisk pracy mogą zająć roboty lub urządzenia ze sztuczną inteligencją. Najbardziej widać to już w sektorze bankowym. Liczba pracowników od lat jest ograniczana do minimum, a najważniejsze operacje można bez problemu wykonać za pomocą bankomatów czy internetu. W tym sektorze w najbliższej przyszłości przez automatyzację zagrożonych jest aż 61% miejsc pracy. Potrzebne będą tylko osoby o wysokich kwalifikacjach. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii z powodu automatyzacji zagrożonych jest 30% stanowisk pracy, a w Japonii 21%. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. W nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. To zła wiadomość dla tych, którzy jutro pracują, bo muszą wstać o godzinę wcześniej.

Pablo Paweł i Ludziki, nagranie Dom Dobry. To nagranie pochodzi z najnowszej, nadchodzącej płyty zespołu. Będzie można Ladinole oficjalnie kupować już od czwartku, a potem wielka trasa koncertowa, a muzyka, jak wiadomo, żyje podczas koncertów najpełniej. Teraz Agnieszka Opszańska, która wykręca numery. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od Torunia. W tamtejszym Centrum Sztuki Współczesnej już od 30 marca rusza festiwal muzyczny Kokard. A na nim tradycyjne już połączenie sztuk audiowizualnych z muzyką elektroniczną i eksperymentalną. A co nas czeka w tym roku? Dźwięki eksperymentalne, elektroniczne, poszukujące. Niemniej w tym roku wracamy do początków naszego festiwalu, który już liczy sobie dekadę. Będzie więc sztuk wizualnych, zarówno tych zintegrowanych z muzyką na żywo, prezentowaną podczas koncertów, jak i też projekcji w Kinie Centrum w CSW, co jest nowością, jeśli chodzi o program naszego festiwalu. Będziemy prezentować m.in. wideoart artystów z Polski, taki przegląd, ale będą też autorskie prezentacje artystki audiowizualnej z Austrii, Billy Reusch, która reprezentuje swoje dokonania z ostatnich kilku lat, oraz nieco mniejszym repertuarem przyleci do nas w Portugalii Pedro Ferreira, który pierwszego dnia już w czwartek, 30 marca, reprezentuje swoje miniatury audiowizualne, ale następnie po jego prezentacji duet Tropy zagra na żywo do jego filmów. Mówi Rafał Iwański. Frank B. Schneider oraz Robert Lipok, reprezentanci obchodzącej w tym roku 20 lat istnienia wytwórni Raster Nodon, przybywają specjalnie do Torunia, żeby zagrać swoje koncerty, jedyne w Polsce tej wiosny. Będą to koncerty audiowizualne, pełne brzmień elektronicznych. W wypadku Franka B. Schneidera to będzie program Super Trigger, który jest bardzo zrytmizowany i oparty na pulsacjach, a jednocześnie jego obrazy się ściśle integrują z warstwą dźwiękową. To będzie zjawisko synestezji w praktyce. Natomiast Robert Lipok to już jest postać, która na pewno znana jest wielu słuchaczom z tria Toro Kokorot. Także na pewno osoby, które szukają też takich brzmień elektronicznych, psychodelicznych, na pewno znajdą wiele radości. Festiwal Kokard w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu od 30 marca do 1 kwietnia. Rarytas dla tych, których wabi sztuka dźwięku i obrazu. Zapraszamy. A z Torunia skok do Białegostoku. Tam już jutro Dziewczyny, czyli coroczna marcowa akcja z okazji Dnia Kobiet. W tym roku hasło przewodnie to Czyny dla uchodźczyń. Zapraszajmy. W tym roku stawiamy na wspólne działanie. Są z nami Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widoki, Fundacja Dialog oraz nasze Stowarzyszenie 912. Działamy kolektywnie, chcemy integrować, łączymy siły, żeby pomóc kobietom z ośrodka dla cudzoziemców. Będą z nami uchodźczynie, one też będą uczestniczyły w naszej akcji, na pewno przygotujemy jakieś smakołyki. Chcemy, żeby było bardziej kolorowo, żeby było radośnie. W ten sposób chcemy uświęcić ten Dzień Kobiet. Ostatnio uchodźcy zajmują dużo miejsca w naszych rozmowach, w mediach i chcemy robić coś dobrego dla nich. Mówi Maja Szlachta. Przychodzimy i wrzucamy do puszki cegiełkę lub zbierane wcześniej artykuły higieniczne i w zamian za to mamy świetne, pyszne jedzenie oraz oczywiście mamy dodatkowe atrakcje. Będziemy mieli pokaz filmów o uchodźcach oraz na pewno dużo pozytywnej energii i rozmów. Dziewczyny w Białymstoku i akcja Czyny dla uchodźczyń. To już jutro. Zapraszamy. A na koniec Kraków i wizyta w galerii BB przy ulicy Garbarskiej. Tam już czeka na nas wystawa Szukając Merlin. Zdjęcia Miltona Greena, Tadeusza Rolkę i Wojciecha Plewińskiego. Opowiadajmy. Zobaczymy fotografię, właściwie utrwalone kobiece piękno. Ta wystawa pod takim dość przekornym tytułem Szukając Merlin ma na celu pokazanie, że każdy z artystów, tych trzech artystów w swój właściwy sposób poszukiwał kanonu kobiecego piękna, fotografując zresztą znane kobiety. Milton Green, Marilyn Monroe, Wojciech Plewiński, aktorki krakowskie, Tadeusz Rolkę, aktorki warszawskie, kobiety warszawskie, a ponadto też polską Marilyn Monroe, Elżbietę Czyżewską. Mówi Anita Bialic. Ta wystawa ma prowokować do właśnie takiej refleksji dotyczącej czasów, piękna sztuki zaprosić właśnie do wspólnej dyskusji nad kanonami kobiecego piękna. W latach 50. 60. ubiegłego wieku, a jednocześnie czasów współczesnych, bo wracamy do tych czasów, w tych ogólnie obowiązujących trendach. I ogromna, niebywała okazja obejrzenia oryginalnych zdjęć Miltona Greena, które pochodzą z kolekcji Hali Stulecia. Szukając Merlin, czyli zdjęcia Miltona Greena, Tadeusza Rolkę i Wojciecha Plewińskiego na jednej wystawie. To w galerii BB w Krakowie. Zapraszam. Te zaproszenia i telefony Agnieszki opisane są na stronie polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie można także, poza zdjęciami, opisami i przydatnymi linkami, znaleźć film. Daga Dana na tym filmie występuje ramię w ramię z pewnym urządzeniem, które przypomina trochę Madejowe łoże. Już za chwilę spotkamy się z twórcami muzykonu i co więcej, pan czy pani maszyna zdecydowała się na naszej antenie wystąpić. To nagranie zatytułowane jest Andromeda i pochodzi z zapowiadanej już teraz naprawdę głośno wielkimi literami nowej płyty superprojektu Gorillaz, projektu, za którym stoi Damon Albarn, poszukiwacz dźwięków na całym świecie, wielki fan muzyki nie tylko europejskiej, ale arabskiej, afrykańskiej i poszukiwacz wielu przygód wiążących się z muzyką. I to myślę jest dobry wstęp do spotkania z naszymi gośćmi. Kamil Laszuk, dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawiam cię jako muzyka i wynalazcę. Okay. Albo konstruktora. Jakub Kozik, dzień dobry. Dzień dobry. Jak mam cię przedstawić jako współprojektant i współpracujemy z Kamilem nad tym projektem od Ten projekt to Muzikon, czy inaczej należałoby wypowiadać nazwę? Jak poprawnie wypowiadać, jak wy ją wypowiadacie? Muzikon. Muzikon. Określiłam to jako przedmiot, czy też łoże madejowe, coś co przypomina. I to jest trochę uzasadnione, prawda? Bo Muzikon to jest dosyć duże urządzenie. Tak, dosyć duże urządzenie, instrument muzyczny, przedmiot edukacyjny. Każdy go nazywa po swojemu. Niektórzy widzą w nim enigmę, inni pozytywkę czy katarynkę. Pozytywka, to jest... To jest dobre słowo. Pozytywne emocje, pozytywne to jest słowo, coś, tak. co Muzikon wyzwala. Tylko, że pozytywka 2.0, czyli taka pozytywka, którą możemy przeprogramować i uwolnić ten potencjał, który w niej zwykle był wcześniej był zaklęty. Ta pozytywka miała zaklętą melodię, która była nieskończona, ale była skończona. A w tym wypadku mamy... możliwość kreowania nowych melodii, programowania ich, no ale przede wszystkim także tego bezpośredniego pierwszego kontaktu, który może się przerodzić przede wszystkim dla dzieci, bo z myślą o dzieciach Muzikon powstał, w takie szczere zaangażowanie w muzykę. I tutaj dotykamy początków, czyli dlaczego w ogóle ta maszyna powstała? Śmieję się, ponieważ Agnieszka Obszańska jest tutaj z nami. To jest sytuacja z cyklu Szkoda, że państwo tego nie widzą. Z lalką, która przypomina słonia, no i ta lalka i Agnieszka razem to naprawdę jest ciekawe połączenie. Saksofon, to nie słonia. Tak, no dobrze, to nie saksofon, to nie trąba, tylko saksofon, ale tego nie widać, więc wróćmy do pytania o to, po co właściwie Muzikon powstał? Muzikon powstał jako przedmiot, który miał trafić do przedszkola i wykorzystywać muzykę, żeby i potencjał, i ogromny potencjał, żeby wyzwalać w dzieciach kreatywność. Ale jak się okazało, Muzikon, jak już powstał i stał się prawdziwym, okazało się, że ma dużo więcej funkcji, bo i rozwija tą kreatywność, ale też jest i przedmiotem terapeutycznym, aż nawet jest profesjonalnym instrumentem muzycznym, bo kilka dni temu mieliśmy koncert z Dagadaną i świetnie go wykorzystywali jako po prostu instrument muzyczny. Ale skąd była ta w ogóle potrzeba tego, żeby do przedszkola przyjść z czymś, co właśnie tą edukację muzyczną umożliwi? Jakaś taka prawdziwa, głęboka wiara w to, że muzyka jest niezbędna do życia? Tak, no ja studiowałem na Akademii Sztuk Pięknych i Muzikon powstał jako mój dyplom. Chciałem połączyć moje dwie pasje, bo jestem też muzykiem, kontrabasistą i wiedziałem, że mimo, że nie żyję z muzyki, to muzyka wiele mi w głowie poukładała i chciałem ten potencjał jakoś wykorzystać i wiedziałem, że on jest ogromny i Muzikon właśnie to w sobie kryje. Tą muzykę, która ma w dzieciach po prostu, ma dzieci po prostu inspirować do różnych rzeczy. Co więcej, Muzikon ma taką też cechę, że wyzwala w dorosłych takie zachowania dziecięce. Tak może określę to, co robi nasza redakcyjna koleżanka w studiu. I myślę, że zrobimy tak. Poprosimy naszych słuchaczy, żeby zajrzeli na stronę polskieradio.pl/trójka, bo tam w artykule, który towarzyszy Radiowemu Domu Kultury, jest właśnie film, jak Dagadana wykorzystuje Muzikon, ale przede wszystkim chodzi mi o to, żeby go zobaczyć. I zobaczyć, jak on wygląda i jak on wygląda, kiedy działa. Bo teraz na naszej antenie nastąpi taki moment, w którym Muzikon zadziała i będziemy mogli posłuchać wcześniej zaprogramowanego utworu. To oznacza, że musimy poprosić naszą wspaniałą pomocnicę o uruchomienie wajchy, tak? Więc musimy, przepraszam, poprosić Tosię i Jacko o to, aby pomogli nam uruchomić Muzikon. Mocniej. Na maksa. Tosia i Jacko tańczą i do tej melodii wesoło podrygują. To szybciej, kochanie, dotyczyło wajchy, która, jak rozumiem, ma wpływ na to, jak szybko te wszystkie tutaj elementy pracują. To Kamil, powiedz, no tak jak można opowiedzieć w radiu, czego doświadczamy? Bo co słyszymy, to mniej więcej jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakiego rodzaju dźwięki są generowane, ale jak to się dzieje? Jak to się dzieje? No siłą Muzikonu jest jego prostota chyba, bo tak jak już wspomnieliśmy, działa jak katarynka, czyli jest bęben, są wypustki, które uruchamiają tutaj nam instrumenty, Ale jego ważną cechą jest to, że ma 720 przycisków, czyli nieograniczoną ilość możliwości. Przyciski, które dzieci wciskają, wyciskają i tym samym programują MusicOn. Zapisują kompozycje też jednocześnie. I komponują swoje pierwsze utwory. I też to jest jednocześnie ten nasz zapis. Ten zapis jednocześnie jest realizacją tego naszego projektu, a jednocześnie jest tym szkicem, bo my możemy korygować, my słyszymy. Jeżeli słyszymy, że gdzieś jest tam błąd, to nie marzymy po naszym brudnopisie, tylko od po razu... Po prostu coś tam odpowiednio przeprogramowujemy. Każdy, kto by na to spojrzał jeszcze z bliska, to powiedziałby też, że ten musical musi być ekologiczny, bo tak wygląda, że on jest... Czy są w nim jakieś ukryte złe elementy? Nie, oczywiście, że nie ma. Kryptonit? Jest cały z drewna, co jest jego też dużym atutem. No jest super ekstremalnie bezpieczny i też trwały, bo na tym musiconie, bo mam jeden musicon, to jest pierwszy prototyp, na nim grały już ponad 1000 dzieci, a wygląda, no tak jak tutaj widzimy, państwo słyszą, no jak nowy. Dzieci generalnie... Nie pytałem się, czy mogą to zepsuć, tylko próbują na przykład. I to mieliśmy tyle różnych przypadków i to zawsze musicon tutaj bronił się. Jest jak nówka sztuka. Moim zdaniem przede wszystkim dzieci w ogóle się nie pytają, tylko od razu podchodzą. To samo robią dorośli i zaczynają się musiconem bawić. Mhm. Więc nie ma wątpliwości co do tego, że postawienie takiej maszyny w miejscach, gdzie te dzieci są, mogłoby fantastycznie działać na stymulowanie ich i zainteresowanie muzyką i graniem. Nasze spotkanie nie jest spotkaniem bez powodu, bo poza tym, że chcieliśmy przedstawić musicon, no to dotyczy właśnie tego, co zrobić, żeby ta maszyna w jednym egzemplarzu, stojąca teraz w naszym studiu, ale za chwilę stąd wyjedzie na tej lektyce, na której ją przynieśliście, mogła rzeczywiście trafić do produkcji i mogła stać się pomocnym urządzeniem w tych miejscach, gdzie są właśnie dzieci. Tak, no nad musiconem ja pracuję już 7 lat i w tym momencie jest tutaj ten jeden, który z całą grupą przyjaciół stworzyliśmy. I dążyliśmy do tego, żeby uruchomić kampanię Kickstarter, która właśnie jest aktywna, kończy się za kilka dni. Pięć ostatnich dni. Final countdown. Kampania Kickstarter to jest takie miejsce, gdzie musicon się rodzi, bo to jest pierwsze miejsce, gdzie można musicon kupić, ale też gdzie można wesprzeć ideę musiconu i można wpłacać mniejsze kwoty, nie tylko kupować musicony, które pomogą nam uruchomić produkcję i zebrać tą kwotę, która jest potrzebna, żeby wystartować z musiconem. Jak daleko jesteście? Już mamy 65%, czyli to jest bardzo dużo, ale brakuje nam, żeby to zamknąć, ponieważ to jest zbiórka jest organizowana w formacie takim wszystko albo nic. To czyli... tak zawsze bywa w tych crowdfundingowych akcjach, że jeżeli się nie uda zebrać, to niestety te pieniądze wracają do osób, które je ofiarowały, nie zasilają konta projektu, ale jeżeli uda się zebrać więcej, to więcej zostaje przy zbierających. Adres najważniejszy dla naszych słuchaczy, którzy bardzo często słuchają o różnych propozycjach i tego typu działaniach w ramach crowdfundingu włączają się. Adres, gdzie można was znaleźć, aby wesprzeć? Nasza strona musiconclub.com, Facebook musiconclub, tam są wszystkie informacje. I na Kickstarterze po prostu wpisać musicon i jest tam nasz projekt. Jest to, muszę dodać, że od momentu, kiedy uruchomiliśmy naszą kampanię, od razu zostaliśmy wyróżnieni przez Kickstarter Project We Love, czyli to jest wyróżnienie takie stosowane do tych wszystkich najlepszych projektów. Specjalna promocja, czy też specjalne traktowanie. To w takim razie trzymam kciuki za to, żeby udało wam się zebrać niezbędne fundusze i żeby ta cudowna maszyna zaczęła być naprawdę produkowana, ale jesteście gotowi do tej produkcji tak już od strony materiałowej i środków, które trzeba uruchomić? Tak, musicon jest już wyprodukowany w fabryce, która stoi, czeka, już cały proces mamy opracowany i tak, jesteśmy Ale gotowi. Nie jest to chińska fabryka? Jest to fabryka w Polsce, fabryka zabawek w górach w Ustroniki i świetna jakość, zresztą to widać, to działa. to działa. To zdecydowanie czekamy teraz na to, co przyszli odbiorcy Muzykonu mogą zrobić dla was. Kamil Laszuk, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I Jakub Kozik byli naszymi gośćmi. Także Tosia była naszym gościem. I Jacko, razem z nią pozdrawiamy. Jeszcze Charlie, to jest tak? Ten pan z... Co ja mówię, że on ma trąbę, a on ma tak naprawdę... Jestem Charlie. Ratunku. City's dim light and the silhouettes that fall from grace, and they are laughing in love. Smoking ghosts find pleasure in your funny presence, sweetheart. They risk capture to be crushed, aroused in tune to cheap machines. Flashing time down the street, holding hands on the subway, and the smoking spirits, they will take you in. They wait for you in their shadow. New York City is everything. Sing the ghost dance healer. Thurston Moore i nowe nagranie, które zapowiada kolejną jego solową płytę, Smoke of Dreams. To nagranie za nami. Na naszych stronach i w internecie opublikujemy filmy dotyczące Muzykonu, bo no, ta historia po pierwsze może mieć inspirację w dawnych czasach, jeszcze u Leonardo da Vinci, a po drugie naprawdę fajnie zobaczyć, jak ta maszyna działa. Tymczasem poczytamy. A przed nami dziś książka Zaskoczenie, powieść, której autorem jest uznany reporter, autor Leperiady, Maestra, książki Białystok, Biała Siła, Czarna Pamięć, wszystkie opisują mroczne oblicza współczesnej Polski. A tytuł tej najnowszej powieści, zapisany po polsku, to Fuck My Life. Marcin Kącki. Dzień dobry, witam państwa. Jak reporter siada do pisania powieści, to o ile powieść dotyczy w jakiś sposób tego, czym zajmował się do tej pory w swoim życiu zawodowym, można powiedzieć, że książka pisze się sama? Tak, ta książka napisała się sama. Ona wypłynęła ze mnie. Ja to napisałem w wakacje chyba 2011 roku. Nie sprawiało mi to większych problemów, bo myślę, że jak coś wychodzi z pasji, z serca, to się samo pisze. Można powiedzieć, że ta książka jest jakoś wyciśnięta. Ona jest chyba efektem tego, co między wierszami w reportażu, co do reportaży nie wchodzi, co tkwi w reporterze. Ja od razu zastrzegam, że to nie był plan wydawniczy. Ja nie chciałem tego wydawać. Nie zadzwonił do mnie wydawca i nie powiedział mi: słuchaj stary, musimy zrobić biznes, bo teraz na tapecie jest taki temat polityczny i można na tym zarobić. To jest zupełnie mi nieznany świat. Ja nie potrafię mu tak pracować. Fuck My Life to jest efekt pewnego spotkania z Krzysztofem Piesiewiczem w nocy, gdy zobaczyłem człowieka, który był kiedyś dla mnie autorytetem razem z Kieślowskim, a teraz siedzi złamany, samotny trochę i nie rozumiejący tego świata wokół niego, bo to była inspiracja tej jego przygody, nazwijmy to przygody ze światem tabloidów. I trochę moja niezgoda na to, że żyjemy dzisiaj w świecie, w którym i w reklamie, i w marketingu, i w PR-ze używa się wielkich słów do małych spraw, przez co te słowa wielkie straciły znaczenie. I to mnie na tyle gryzło, a nie miałem warstwy reportażowej, nie miałem bohaterów, którzy by się chcieli odsłonić, może mi się trochę nie chciało też z tym światem obcować, i wyrzuciłem z siebie tę powieść. Marcin Kącki opowiada tu o brudnym świecie, pełnym kłamstwa, manipulacji, wzajemnego wykorzystywania się. Świecie, w którym spotykają się różne postaci. Rzecznik rządu, paparazzo, młody dziennikarz tabloidu, krytyk, kibole, młoda kobieta i młody mężczyzna. Akurat oni znają najintymniejsze sekrety znanych ludzi i wiele, wiele innych postaci. Każda z tych postaci mówi zresztą nieco innym, własnym językiem. Skąd się wzięły? Oni są sumą tego wszystkiego, co widziałem i czego się domyślam. Ja pamiętam, zanim zabrałem się za pisanie tej książki, to przy okazji zupełnie rozmawiałem z redaktorem naczelnym jednego z tabloidów, towarzysko. Rozmawiałem z dziennikarzem, który pisał jakieś niestworzone historie o szczurosałatach trzymających szafę, wielorybach. I to, co było dla mnie najbardziej fascynujące, to zdałem sobie sprawę z tego, że to są humaniści. To są często ludzie, w zasadzie zawsze ludzie po studiach, z humanistycznym wykształceniem. To znaczy, ja pamiętam rozmowę z tym redaktorem naczelnym tabloidu, który powiedział mi: ale o co ci chodzi? Ty mnie zadajesz mi pytania jak dziennikarzowi, a my się po prostu fajnie bawimy. My kreujemy świat, dajemy ludziom rozrywkę, bo tym jest tabloid, prawda? I od tabloidu bardzo wiele się zaczyna mechanizmów, show biznesu, polityki i takiego trochę PR-owego obciachu. To znaczy, te wszystkie nitki się łączą w tym świecie tych mediów, które nie posługują się rzeczywistością, to jest paradoks, które są często skanalizowane gdzieś na poziomach tylko i wyłącznie czystej rozrywki i konfabulacji, jednak wszyscy się ich boją, bo są nieprzewidywalni. Ale Kącki pokazuje też odbiorców, to na przykład rodzice jednego z bohaterów, młodego stażysty, dziennikarza pracującego w tabloidzie. Tak, on siedzi z nim przy stole, je obiad, nagle dochodzi do niego to, że jego matka i ojciec biorą absolutnie na poważnie to, co jest w tej gazecie. A on nie może się podpisać swoim nazwiskiem, bo za bardzo je szanuje. Bo wie, że tam są powypisywane kłamstwa. I to jest... My to widzimy dzisiaj tak naprawdę pod postacią fake newsa. Fake news, to czego się boimy jako chociażby dziennikarze, bo zdajemy sobie sprawę, że to się przeważa w kierunku fake newsa, on jest bardziej atrakcyjny. To tak naprawdę zostało stworzone ponad 100 lat temu. Między innymi przez Williama Hearsta, twórcy prasy tabloidowej w Stanach Zjednoczonych, który posługiwał się konfabulacją, kandydując chociażby w wyborach pod koniec XIX wieku. I on posługiwał się właśnie czymś, co dzisiaj nazywamy fake news, czyli zmyśloną informacją. Tak powstawała prasa tabloidowa, zwana żółtą prasą, czyli opierająca się na czystej, zmyślonej rozrywce dla gawiedzi. No tak, tylko była najpierw rozrywka, a później w ostatnich latach zaczęli z tego korzystać całkiem na poważnie. Na przykład Rosjanie, ale nie tylko oni oczywiście, żeby... Bo co się okazuje, że... Wpływać na nastroje społeczne. Bo tą rozrywką pomieszaną z informacją, którą nazywamy infotainmentem, ona jest niezwykle, ma niezwykłą siłę zewnątrz sterowalności masami. Można wpływać na ludzi, można mieszać im w głowie, ponieważ statystyczny odbiorca informacji dzisiaj nie jest w stanie rozróżnić informacji prawdziwej od nieprawdziwej, bo nie posługuje się źródłowaniem. Nikt nie sprawdza, jakie jest źródło, tak? Mamy takie teksty, ktoś mówi: a bo widziałem w telewizji. albo czytałem w gazecie. Za tym powiedzeniem stoi taki wysoki prymat wiarygodności, ale tak naprawdę to, co powstaje w tych gazetach i w telewizjach często, to jest właśnie fake news. Albo coś oparte na źródle, które jest niewiarygodne. I w ten sposób zaczynamy sterować potężnymi mechanizmami. To jest już, moim zdaniem, informacyjna inżynieria społeczna. I dlatego też z niezgody na to napisałem tą powieść. Tak mówi Marcin Kącki. Fuck My Life to jego powieść. Znajdziemy w niej to wszystko, o czym wcześniej czytaliśmy w jego reportażach. Miejmy nadzieję, że w opisie rzeczywistości autor jednak przesadza. Czytał i rozmawiał Jan Niebudek, a teraz zespół Spun. Zespół nazywa się Spoon, a to nagranie pochodzi z ich najnowszej płyty. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, Niezależna Scena Młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Jeśli słyszysz to śpiewanie, to tylko prośba o czułość i przytulanie. Jeśli słyszysz to wołanie, to tylko prośba o wspólne dotykanie nieba. Jeśli czekasz na latanie, to tylko przed wspólnym spadaniem. Jeśli słyszysz to błaganie, to tylko ja. Beata Banasik to właśnie to kto? Beata Banasik to autorka tekstów i muzyki. Nazywam się Beata Banasik, ale pracuję pod artystycznym pseudonimem Bea. Kiedy zaczęłaś komponować muzykę i pisać słowa? Właściwie pierwszy raz zaczęłam pisać, to chyba miałam 18-19 lat. Wszystko to, o czym nie mogę mówić na co dzień, wyrażam w piosenkach. Czyli jest to mój sposób na przemawianie do ludzi. Chęć wypowiedzi, wykrzyczenia pewnych słów, emocji kobiecych, ludzkich, tak po prostu. Przełomowym momentem dla mnie w życiu było powrót z Francji do Polski, którym radykalnie zmieniłam swoje życie i właściwie w tym momencie postanowiłam pisać i to mi ułatwiło jakby funkcjonowanie takie codzienne. O czym chcesz opowiedzieć w swoich piosenkach? Mówię przede wszystkim o miłości, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bo ta miłość jakby przybiera różną postać. I w moich piosenkach starałam się nakreślić różnego rodzaju spotkania, miłości, zdrady, zauroczenia. Mówię o miłości, która nie została wypowiedziana, ponieważ została napisana listownie wiele lat temu. I były to rzeczy, które napisałam, ale których nigdy nie wypowiedziałam i dlatego stwierdziłam, że chciałabym o nich zaśpiewać. To był twój pierwszy projekt, który powstał na podstawie tych listów. A co zainspirowało cię do kolejnych? Skok w rok, czyli 365 dni tworzenia, taki jest jakby cały tytuł projektu, to dowód na to, że młodzi twórcy są w stanie tworzyć 24 godziny na dobę cały czas, bezustannie. Chciałabym pokazać przede wszystkim wielu osobom, że praca artysty, autora, mimo że jesteśmy w domu i piszemy piosenki w domu, nadal zostaje to pracą. Możemy powiedzieć, że debiutujesz i jak sobie radzisz z tą rzeczywistością pozaartystyczną, rzeczywistością marketingową, producencką? Nie jest łatwo, no ale staram się i przede wszystkim staram się nie poddawać. Trzeba się zastanowić, czym tak naprawdę jest debiut. Bardzo często ludzie używają takiego zdania, które mówi udało mi się. No ale właśnie, co mi się udało? Ja na przykład uważam, że już i tak bardzo dużo osiągnęłam, ale nie chodzi o to, żeby osiągnąć więcej, tylko żeby dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy. I właśnie między innymi takie projekty jak Niezależna Scena Młodych w Polskim Radio są nam bardzo pomocne do pozyskiwania nowego grona odbiorców. Jak określisz swój styl muzyczny? Wstępnie nazywałam to poezją śpiewaną, ponieważ no jest tam rzeczywiście bardzo dużo tekstu, treści przede wszystkim, podpartej muzyką. Ostatnio bardzo ciekawie ktoś nas określił i myślę, że to chyba tak zostanie. To jest po prostu fajna piosenka. Przychodzi ktoś na twój koncert i czego może się spodziewać? Może się spodziewać historii, dużego instrumentarium, ponieważ jest nas na scenie bardzo dużo, gramy tylko i wyłącznie akustycznie. Wzbogaciliśmy brzmienie muzyczne o sekcję dętą, która przynosi odrobinę właśnie takiego skandynawskiego brzmienia. W Polsce raczej jest to niespotykane, jeszcze bardzo mało osób korzysta z tego zabiegu artystycznego, muzycznego. Bardzo często jest to bardzo spokojny początek piosenki, która rośnie, rośnie, rośnie, nabudowuje się i później na końcu wybucha. Staram się zostawić przestrzeń dla muzyków, żeby każdy z nich mógł się wypowiedzieć indywidualnie. Oni mają swoją treść tam w środku, w tych dźwiękach gitary czy za fortepianem. Jeżeli ktoś chce was posłuchać, to co powinien zrobić? Wystarczy wpisać BAB na Spotify na przykład i na YouTubie. Albo BAB, albo Beata Banasik, czyli po prostu pod moim imieniem i nazwiskiem. Świata sprzed wielu laty poszarpał wiatru nagły zryw. A czas nas uczy i co dzień mruczy nam, że może tak ma być. Niezależna Scena Młodych, małpapolskieradio.pl. Zapraszamy. I to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w Radiowym Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Obszańska, Michał Margański i Jan Niebudek. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy także Elżbiecie Balinowskiej za zrealizowanie naszej audycji i mówimy już do usłyszenia za tydzień w sobotę po 12:00. And when I sleep on your couch, I feel very safe.